10. Ještě na něco jsem si vzpomněl, řekl kriminalistům Dušan Drozda při jejich odchodu z redakce, a myslím, že to pro vás může být docela zajímavé. Právě totiž uvažujeme o tom, že budeme otiskovat na pokračování nové Orobejlovo dílo. Mám tu jednu kopii navíc a tak si ji můžete prostudovat. Jmenuje se Nezadržitelné vzestupy. Myslíte, že by to mohlo nějak souviset s tím, co se stalo? Zeptal se vápenec. To bych raději nechal na vás, usmál se šéfredaktor, ale je to věc, která, pokud se ji skutečně rozhodneme publikovat, značně rozbouří hladinu veřejného mínění. Ne, že by Orobejl odhaloval nějaké nové skutečnosti, ale na ty staré posvítil velice efektním způsobem. Považte, jak na to šel. Nejprve objel všechna místa kolem Prahy, kde se staví rodinné vily. U těch luxusních, milionových, se zajímal o majitelovo povolání a zjistil, že jeho původní odhad byl velice přesný. Svá sídla si tu vybudovali většinou číšníci, řezníci, zelenáři a řemeslníci s možností vedlejší výdělečné činnosti. To předpokládal a tak to jen statisticky doložil. Potom využil své bodrosti a schopnosti nenuceně komunikovat s různými typy lidí. Scházel se v hospodách i v luxusních restauracích s těmi, kteří se měli stát hrdiny jeho nové satiry, aniž o tom měli nejmenší tušení. Měli radost, že se s nimi baví známý spisovatel, a tak mu při skleničce vyzvonili bezpočet velice zajímavých podrobností. Orobejl se seznámil s obrovským počtem fint, úskoků a variant rozkrádání ve všech hlavních oborech lidské činnosti. Pečlivě si je zaznamenával a sestavil velice zajímavou studii o těch, kteří nezadržitelně směřují k vytouženým vidinám blahobytu. Nebo taky do kriminálu, řekl suše kapitán. Taky o tom ledaco víme. V tom vás rozhodně nepodceňuji, ujistil ho Drozda. Ostatně i my denně dostáváme do redakce řadu materiálů, které o tomto problému pojednávají. Některé jsou téměř absurdní. Ale to, jak je rozstřídil a jakým způsobem je čtenářům servíruje Orobejl, to je přece jen něco docela jiného. Máte možnost to posoudit sami a řeknu vám rovnou, že bych se dost divil, kdybyste v té knížce neobjevili jeden z možných motivů. Ta věc přece ještě nevyšla, poznamenal kapitán. Knižně ani u vás na pokračování. Jenomže už dávno není tajemstvím, informoval ho Drozda, a to díky Orobejlově bezměrné tlachavosti. Ten člověk dovedl mnohé, ale rozhodně nedržet jazyk za zuby. Vykvákal všechno, co věděl, a samozřejmě také to, na čem právě pracoval. Tak se stalo, že se mluvilo o jeho nezadržitelných vzestupech dřív, než vůbec bylo rozhodnuto, kde a v jaké podobě vyjdou. Mnoho z těch, o kterých Orobejl píše, mu už vyhrožovalo, a to dost ostře. Dokonce jsem si v čínské restauraci všiml, že obsluhující personál, který byl vždycky s Orobejlem takřka v rodinném vztahu, se tentokrát k němu chová chladně, až nepřátelsky. Důvod byl zcela zřejmý. Tím jste mě nepotěšil, zahučel vápenec. Jestli se na něco netěším, pak je to výslech lidí, kteří se nestydí předkládat nevinným lidem pepřené žížaly a vlaštovčí hnízda ve vlastní šťávě. Já si s nimi zase promluvím docela rád, těšil se Kotásek, protože taková debata může být v mnohém nesmírně inspirující. Poněkud mi Jiřího Orobejla připomínáte, řekl šéfredaktor, i když do jeho váhy máte ještě hodně daleko. Také velice rád vařím, přiznal se poručík, ale mé úspěchy jsou proti mistrovým výbojům skromné. Spíše jen napodobuji své veliké a nedostižné vzory. Rád bych také zkusil Orobejlův guláš ohňostroj chutí, ale v žádné z jeho kuchařek jsem na něj nenašel recept. Myslím, že jej dosud nepublikoval, zamyslel se šéfredaktor. Na druhé straně zase nevěřím, že by to bylo tajemství, které nelze odhalit. Jak už jsem říkal, Orobejl si nedokázal nic ponechat pro sebe, kromě honoráře, pochopitelně. Určitě se o ten recept podělil s celou řadou lidí, dost možná i se mnou. Jenomže mne tyhle věci příliš nezajímají, vzhledem k tomu, že mé kuchařské umění neodvolatelně skončilo u vajec natvrdo. Takže mám naději, vydechl slastně Kotásek, a upřímně vám děkuji za povzbuzení. Rádo se stalo, řekl Drozda. Kdybych se dozvěděl něco bližšího, neopomenu vás informovat.